www.attableeg.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله. کئی دن سے اس سورہ کے بارے میں بیان چل ہی رہا ہے. ظاہر بات ہے جی ایک ایک آیت کی تفصیل سالوں لگ سکتے ہیں. ایک تفصیل لکھی جا رہی ہے سینکڑوں جلدوں میں لکھی جا رہی ہے وہی لکھی جا رہی ہے ہزار جلدوں میں لکھی جا رہی ہے. خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے تو ایک اونٹ کا بوجھ ہو جائے گا. اصل مجھے طلب ہے یہ سب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشراح قلب یا اور نعمتیں جو آئی تو اصل تو طلب کا ایک کرشمہ ہے. جیسی طلب ہوگی ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے. طلب بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو جزائے خیر دے. طلب پر بہت کلام ہمارے طلب اگر ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلب کی پیاس کو بجھانے کے لیے بہت ہی سبیل ہے اللہ کے نظر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طلب سے مشرف فرمائے. فرما رہے ہیں سنا چکا ہوں زندگی میں آئے گی سنا نشانی عملی. بعض مفسرین نے والدن کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے وہ جزے کا والدن پہادا ہم نے آپ کو بے خبر پایا ہے. یہ تفسیر ہے. یہ تفسیر میں بیان میں کہتا تھا کہیں سے اس میں مل گیا اس وجہ سے بیان کرتا ہوں, کل بھی بیان کیا. بالوں نے کہا بھی کہ آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ افریقہ کو علماء نے. میں نے کہا بھائی اب کہیں دیکھا ہوگا سنا ہوگا, اس میں اس مل گئی الحمدللہ. بعض مفسرین نے معلن کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش حق میں کئی دن کئی لمحہ اس تلاش میں نکلتے ہیں. روزی کی تلاش میں نہیں لوگ بکنا پڑھا اس ملک روزی کی تلاش میں, اللہ کی تلاش میں کتنے قدم ہم لوگوں کے باہر نکلے. اللہ بعض مفسرین نے والا کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش حق میں وادیوں اور میدانوں میں پھرتے تھے. اس کی توضیح کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو قوم کے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم و راز سے سخت بیزار تھے. طبیعت صحیح تھی, سالم تھی, طبیعت میں کوئی کھوٹ, کوئی دغا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان چیزوں سے روکتی. جو قلب شفاف ہوتا ہے تو شفاف چیزوں کا تعلیم بھی ہوتا ہے, قلب صاف. اس وجہ سے کفر کی اس میں کہاں بن جائے, کفر اور شرک کو کہاں دیکھ سکتے. لکھا ہوا ہے کہ جہاں اسلام نہیں پہنچا ہے وہاں بھی توحید کو ماننا ضروری ہے, عقائد کو اس میں گزارنا ہے, کیونکہ انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا ہے. اس پر پیدائش ہی یہ ہے کہ شرک سے نفرت ہوگا, اس سے بھی سوال ہوگا, رسالت کا سوال نہیں ہوگا. توحید کے دیکھ لیجیے گا یہ مسئلہ, توحید کا اس سے بھی سوال ہوگا. تم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ستارے کس نے پیدا کیے, کہ پہاڑ کس نے پیدا کیے. البعیر یذل علی البعیر, البار یذل علی البعیر, مینگنی دراز کرتی ہے اٹھ کے چلنے جانے پر, کہ کوئی جانور گیا تب تو مینگنی آئی. جب قدم کے آثار دراز کرتے ہیں چلنے والے پر, نشان قدم سے پہلے کیا دیہاتی ہے کہا تھا, ہر نور انوار میں ہے جلد نور میں. کسی نے مانگا کہا کہ نالائق جب مینگنی دراز کرتی ہے مینگنی کے جانور پر, آثار قدم دراز کرتے ہیں کہ کوئی گیا چلتے, یہ آسمان یہ زمین یہ ستارے نالائق تو کوئی سمجھ نہیں آتا کس نے پیدا کیا. سب سے بڑی دلیل ہے لاٹھی والی, کوئی رس والی نہیں آتا. دیہاتی نے کہا یہ عربی نہیں بات کہیں پڑھے گا نہیں کہیں پڑھے یاد تو غالباً البار یہ گل بار مینگنی دراز کرتی ہے کہ اٹھ گیا ہے تو مینگنی ہے. نشان قدم سے کہاں کہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں تلاش کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ یہ آسمان اور یہ زمین یہ پہاڑ تم کو نہیں ظاہر کرتے, کیف خود پہاڑ کو کیسے اللہ نے بلند ہو جائے سمندروں میں چلا ہے, سب کا کوئی خالق و مالک. بارہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات میں نے چھوڑ گیا تھا. بعض مفسرین نے والدین کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش حق میں وادیوں اور میدانوں میں پھیرتے تھے کہ حق مل جائے. اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا ہوا, اسی سلسلے میں اچھا کسی اس انداز سے نہیں نکلے تو میں کہا دوبارہ اس بارے میں غار حرا میں جانا بھی اسی میں کل بیان تو کیا تھا کہ وہ دوبارے میں غار حرا میں جانا اسی تلاش میں کیا حضور کے مقام میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ بیٹھنے کے ذکر کرتے اللہ کا نہیں بہت بیان کرتا اتنا چھوٹا مکان تھا کہ ان کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی ایک پہاڑ پہ جانے کیا ضرورت ہے اب بھی لوگ ہمت نہیں کرتے تین منٹ پہ ہے چار منٹ پہ وہاں جاتا ہے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں ہم لوگ چڑھنا مشکل تھا الحمدللہ یہ پھر اثر بات گیا مغرب بتا گیا اتنا سکون اللہ ہوگا نہیں کئی چیز جگہ ہے اب تو شاید کچھ راستہ بھی بننا ہے اس میں راستہ نہیں تھا سب چلتے چلے گئے سو مر بھی تھی غار حرا یہ اس پر خاص طور سے رکھیے غار حرا میں جانا بھی اسی طلب میں تھا اللہ کی طلب میں جنگلات میں بیابان میں باغ میں لگتا نہیں سہارا سے گھبراتا ہے ماشاء اللہ صاحب گئی یہاں گئی بڑے گاؤں گاؤں گھومتے تھے باغ میں لگتا نہیں سہارا سے گھبراتا ہے اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم یہ بہت حضرت کے مشہور شعر ہے باغ میں لگتا نہیں بھائی نے کیفیت کا کچھ اثر انداز ہے کچھ نشان باغ میں لگتا نہیں سہارا سے گھبراتا ہے اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو حضرت ماں عبدالباری ندوی نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ خانگاہ میں رہتے تھے خانقاہ میں کہا ہاں رہتا تھا لیکن میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا کبھی حضرت ہم لوگ سے کرتے ارے بھائی میں کوئی دکھانے کے لیے چھوڑ گیا تھا جو کام ہوا پھر جنگل میں چلا جاتا تھا اثر باب مرید حسن صاحب کو لے کر کے وہیں کچھ اشعار بھی سنتے تھے کچھ کبھی حال اسی انداز کا تھا کبھی فتح پور کبھی کالی چھاد کبھی حمید پور کبھی ایک ہائی کورٹ ہے ادھر نلوا تھا کی طرف کلا وہاں بھی عورتیں بتلاتی تھیں کورٹ پہ پہنچ گئے وہاں جینوں کا کوئی مجبہ تھا کیا ہوا تو بڑے سب ہم لوگ بچپن سے بہت سنے حضرت کے کرامات باغ میں لگتا اور پڑھتے تھے باغ میں لگتا نہیں سہارا سے گھبراتا ہے جی اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوارے لیکن نہیں قدر کیا وہاں کے لوگوں نے نہیں قدر نہیں جب کام شباب پایا دشمن بھی شیطان بھی شیاطین بھی انس وجہ بھی شباب پا گئے نگاہ نہیں چھوڑا ہم لوگ پڑھ رہے تھے تراوی اسی وقت کیا کیا ہوا اللہ ہی بہتر باغ میں لگتا نہیں سورا سے گھبراتا ہے بہرحال غار حرا میں تشریف لے جانا اور وہاں خرد نشینی اختیار کرنا ہوتا تائید سورہ پر کہتے ہیں غار حرا میں جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہاں خرد نشینی اختیار کرنا ہوتا اسی طرح کا کرشما ہے یہ نہیں کہ ویسے کوئی دماغ پر اثر ہو گیا تھا اور کبھی جنگل چلے گئے کبھی بیابان نہیں طلب حقیقی اللہ کی طلب میں یا یہ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلق مع اللہ اس کی محبت میں حیران و مضطرب تھے اسی معنی کی تائید سورہ یوسف کے اس آیت سے ہو سکتی ہے جن میں حضرت یوسف السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کو یوسف علیہ السلام کی محبت میں مضطرب اور بے چین دے کر کہا تلّا انک لفی ضلال قدیم آپ دیکھے ہیں یعنی یہ کیفیت تھی یا حضور کی یہ کیفیت تھی ضلال سے مرانیاں بھائی پریشانی گمراہی تو نہیں ہے اپنے باپ کو گمراہی میں نہیں کہا بلکہ پریشانی میں کہا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے خبری کے عالم میں حق تعالیٰ آپ کے قلب پر علوم و معرفت کے دروازے کس طرح کھولے گا کہ اس کی توضیح کرتے ہوئے شیخ الاسلام بے خبری کے عالم میں حق تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر علوم و معرفت کے دروازے کس طرح کھولے گا اس کی توضیح کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو قوم کے مشرکان اطوار اور بےہودہ رسم و راز سے سخت بیزار تھے. یہ قلب مبارک کی سلامتی کی دلیل ہے. صحیح قلب ہوگا تو غلط چیز اس کو غلط چیز. ایک مثال دیتے تھے ہم لوگ کو عبارت پڑھنے میں غلطی ہوتی نا اعراب کی, ذرا بزید امرن, یہ ہے زید مارا امر کو کہا, اگر ضربہ امرون یا اس کو الٹ دو تو فوراً تم کو کیا ہوگا اشکار ہوگا, ارے یہ کیا الٹ گیا. ذوق عبارت کے بتلاتے ہیں کہ یہاں غلط پڑھائی سے ہوتا ہی نہیں. تو حضرت کی مثال دیتے تھے جیسے کھانا کھا رہے ہو اور اس میں کنکری آ گئی, فوراً کہتا کہ کوئی غلط چیز آ گئی. تو عبارت زندگی پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں, حضرت کی بات یہ ہے. ہم لوگ کو عبارت پڑھاتے ہیں جو شروع سے کتابیں کہ بھائی عبارت ایسی پڑھو کہ ذرا سا غلطی اگر ہو تو فرق محسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط پڑھا. جب کھانے میں اگر کوئی کنکری آ گئی چھوٹی سی پر محسوس آتا تھا غلط چیز آئی. مثال سنیں, 50-60 سال کے بعد بیان کر رہا ہوں, یہ 10 سال تک بیان ہی نہیں کیا تھا میں نے. یہ حضرت ہم لوگ پڑھاتے ابتدائی استاد ہمارے حضرت ہی ہے, وہاں سے پڑھنا. کہا عبارت کے صحت کی سب سے بڑی یہ ہے کہ تم کو یہ ذوق پیدا ہو جائے, بھائی صاحب ذوق پیدا ہو جائے کہ یہ غلط ہے. ذرا با زید امر, یہ تو صحیح ہے نا. یہی کہ اکر اکم السلام امرود کھایا, اس کو ادھر کر دیا ادھر کر دیا, فرض دیا میں آ گیا, اسے غلط پڑھا. حکیم زہر الدین صاحب تھے حضرت کے ساتھی نروا سرا کے, تو وہ طب کا علاج طب پڑھنا چاہتے تھے تو رامپور گئے. وہاں منتی مسوا مشہور ہے رامپور, بارہ وہ پڑھنے گئے حکیم زہر الدین صاحب. تو کہاں پہ عبارت پڑھی, دیوبند سے پانی کوئی گئے تھے, عبارت پڑھی, عبارت پڑھا لیا, وہ بند کر دیا. کہا آپ کی عبارت صحیح سب تھی. اس پر کہتے تھے کہ دیکھو عبارت سے انہیں سمجھ لیا کہ اس کی استعداد صحیح ہے, پاس کر دیا. یہ بھی کبھی سنے تھے آپ کبھی؟ حکیم زہر الدین صاحب کی بات آئی, بہت کام اٹھے, بہت اچھے طبیب ہوئے, پھر علی گڑھ میں بہت زبردست لگی. تو اس پر عبارت ہی فرماتے تھے کہ عبارت صحیح پڑھو گے تو مانا مطلب بھی تم کو صحیح سمجھ آئے گا جلدی. عبارت صحیح پڑھنے کا ڈر بہرحال یہ ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے اندر ذوق پیدا کرے, ذوق اس قسم کا کہ جہاں معصیت آئی فوراً گرنا, کھٹک پیدا ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک کافی کو پچھائے ہوئے تھے, سینے پر بیٹھے ہوئے تھے, اب قطع کرنے جا رہے, اسے تھوک دیا, پر اترا ہے. اسے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ خالی جفا بولتے ہیں, ظلم و جفا کے آپ علم بردار ہیں. اسے بہت زبردست, وہ علی عرب کا آدمی تھا, یہ آپ نے مجھ کو چھوڑ کیوں دیا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب ہدایت لکھی رہتی ہے تو ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں. اس کے ذہن میں بات آئی, حضرت علی کے ذہن میں کیا بات آئی کہ میں تم کو اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا. جب تم نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میرے دل میں دائیا جذبہ ہوا کہ سر تم کو قتل کر دوں, لیکن میں نے غور کیا کہ اللہ کے شیشے کو اللہ ہی کے نام پر توڑو, اپنے نفس کے نفس نہ توڑو. یہ اس وقت تم قتل جو کر رہے ہو تو اپنے نفس کی برانگیزی اور نفس کے غضب کی بنا پر, نفس کے جوش میں ارے سو رہے, تم کو ایسے ہی نیند آتی ہے. یہ ہے بول صاحب, اتنا بیان کیا حضرت نے اس کو پورے برادری میں, اس میں کون سنتا ہے تو آنے جانے کر رہا ہوں. کتاب میں بھرا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, پورا ہوا آ گیا نا. اتنا بیان کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فوراً الگ ہوئے. تو اسے پوچھا, اس پر بڑی تصدیق کرتے تھے, اسے پوچھا ارے پوچھے ادھر تو وہ مار دیتا, ابھی تلوار تھی وہ مجرم جو تھا کافر وہ مار دیتا ان کو, لیکن اللہ کی ہدایت لے ہدایت. اسے پوچھا کہ آپ نے آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہم کو, ہم نے تو تھوکا تھا چہرے پر آپ کے تاکہ اور زیادہ برک لکھتا ہو جائے. تو فرمایا حضرت علی نے اس وقت بھی دیکھا کہ میں تم کو قتل کر تھا اللہ کے لیے, جب تم نے تھوکا مجھ پر تب میں غضبناک ہو گیا اور جی میں آئے کہ تم فوراً قتل کرو, اور میں نے کہا کہ اللہ کے کام میں اپنے نفس کو شریک نہ کرو, اللہ کا الزام ہے, کافر بھی الزام دے لگ اللہ کے الزام ہے, اس کو اللہ ہی کے ہتھوڑے سے توڑو, اپنے نفس کے ہتھوڑے سے نہ توڑو. سبحان اللہ, یہ تو نفس کا ہتھوڑا ہو جائے گا اگر قتل کروں گا. تم کو ہم قتل کر رہے تھے اللہ کے لیے, اللہ کے تلوار سے تم کو قتل کر رہے تھے, جب تم نے اسی اللہ کے نیت سے اس کی رضا کی نیت تھی تم نے توڑ دیا, ہم نے بھی کہا اوف ہو, میں تو سمجھتا تھا کہ تم جور و ظلم کے بونے والے ہو. اب دیکھیے اس کا جواب بہت عمدہ الفاظ ہے, مطلب اردو میں تو آپ ہیں, کہا میں تو سمجھتا تھا کہ تم جور و جفا کے علم بردار ہو, جور و جفا کے علم بردار, یہ تو تم نیک آدمی معلوم ہوتے ہو, تم تو اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں. اچھا بتائیے یہ چیز تم کو کہاں سے ملی؟ اب دیکھیے یہ سوال اتنا بیان کرتے تھے کہ میں کہہ نہیں سکتا. کہا اس کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی, اچھا بتلاؤ یہ چیز تم کو کہاں سے ملی؟ کہا چلو لے چلتے ہیں. گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے, یہاں سے یہ دولت ہم کو ملی. معلوم ہوا ہے کہ کسی سے کوئی دولت ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں پہلے کہ ولی نے نہیں کہا, حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ولی, میں بہت بڑا بزرگ پہلے ہی ہوں. یہاں سے حضور کو ملا, کہا کہ اس ذات سے ہم کو یہ دولت ملی. کیا دولت؟ قتل کی نہیں, عفو کی دولت ملی, خلوص کی دولت ملی ہے, صرف کی دولت ملی ہے, ایمان ہم کو ملا ہے جی, اس ذات کی وجہ سے ملا ہے. بس اس نے فوراً کہا اشہد اللہ, سورج دیتی ہوں اس نے کہا اشہد اللہ. 14 آدمی اس کے خاندان میں سے سب مسلمان ہو گئے, معروف مست ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آہن کی تلوار سے لوہے آہن میں لوہے آہن کی تلوار سے ایک آدمی کو قتل کرتے تو کیا ہوتا, وہ بھی جہنم میں جاتا, 14 آدمی بھی جہنم میں جاتا. یہ حلم کے تلوار سے انہوں نے 14 آدمی کو بھیج دیا جنت میں. آہن میں لوہا, لوہے کی تلوار سے کیا کرتے, سب کو جہنم میں بھیج دیتے, اس کو قتل کرتے, اس کے گھر والے بھی سب جاتے. حلم معلوم ہے کہ حلم لوہے کے تلوار, حدید کہتے ہیں نا, حدید کی تلوار سے تم نے بچا کر کے حلم کے تلوار سے اس کو فتح کیا اور جنت بھیج دیا, ورنہ سب جہنم میں جاتے. اس پر یہ بہت فرماتے تھے, بہت فرماتے تھے, ہم کو بہت زیادہ ایسا ایک انعام بھی ملا ہے. اس پر ایک صاحب نے کہا, حضرت تھے فتح پور میں 4 مہینے, ایک صاحب کا بڑا معاملہ تھا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ جانتے ہی مجھ کو کہ حضرت سے خلوص میں وہاں ہو جاتا تھا فتح پور, خلوصی کا معاملہ ہمیشہ رہا, یہ رہا اپنے خلوص اور صرف کو انہوں نے بتایا دے, اب سمجھ جائیے دراصل. ہم نے جواب دیا, اس جواب پر حضرت خوش ہو گئے, بہت خوش ہوئے بغیر. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں یہاں سے تمام چیزیں لے کر کے پکوڑی اتنا لے کے جاتے تھے, اور ان کا تو یہ ارادہ تھا کہ یہاں سے حضرت کے دودھ کئی کلو کلو بھیجے, جو منگوائے بھی یہاں آدمی مقرر کیا تھا, دودھ کی دیری تھی ان کی, وہاں دودھ جاتا اتنے مخلص تھے. تو اس چیز کا حوالہ انہوں نے دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مخلص ہوں. یہ میں نے یہی واقعہ بیان کیا ہے کہ نیت بدلتی بھی رہتی ہے, حضرت علی کی جب نیت بدل سکتی ہے تو آپ کے بدل کیا ہے. بڑا اتنا خوش ہوئے مجھ سے کہ میں کہہ نہیں سکتا. یہی واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی خلوص دل سے قتل کر رہے تھے, لیکن جب تھوکا نیت بدل گئی تھی, فوراً قتل کرو اس کو, لیکن پھر سمجھے معلوم ہوا کہ نیت کی تجدید ہونی چاہیے. یعنی کہ ایک مرتبہ خلوص سے آ گیا تھا, خلوص باقی رہے گا. جیسے خلوص ختم ہوتا ہے, روپیہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں, جتنا لے کے آئے ختم, جب خلوص ختم ہو سکتا ہے تو خلوص بھی ختم ہو سکتا ہے. یہ حضرت کے علوم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاص کی ضرورت ہے. اسے معلوم ہوا کہ حضرت علی کو اپنے اصلاح کی ہر وقت فکر رہتی تھی. عین وقت پر جبکہ وہ تلوار اٹھا, یہ بھی حضرت کہتے ہیں, عین وقت پر جبکہ وہ تلوار اٹھا کر حضرت علی کو قتل کر سکتا تھا, کر سکتا ہے ان کے ہاتھ میں تلوار, اس کے ہاتھ میں, لیکن حضرت علی نے دیکھا, غور کیا کہ میری جان چلی جائے لیکن بدنیتی نہیں ہونی چاہیے, جان بھی جائے, نیت صحت نیت کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ. اللہ ہم سب کو ضرورت سے بہت اس واقعے میں ڈال دیتے, بنیادی واقعہ ہے یہ حضرت کی بیانیاں, یہاں سے وہاں میں عقیدہ سنتے ہی رہا, اس پر مست کر دیتے, ہمارا روم بھی مست ہو گئے اس کو بیان کر کے. مولانا روم کہتے ہیں کہ آہن کی تلوار سے بچا کر کے حلم کی تلوار کو اختیار کیا ہے. آہن یعنی لوہے کے تلوار اگر استعمال کرتے کیا ہوتے, سب جاننے میں جاتے, وہ آدمی بھی جاتا ہے, اس کے بچے بھی جاتے. حلم کا تلوار کیا گا, پوچھو بھائی کیوں تھوک دیا تم نے, یہ سب بات ایسے موقع کو کوئی کرتا ہے؟ مارا تھا کھڑا جہنم کر دی. حضرت علی نے یہ بھی بنیاد رکھی ہے, خلوص کی بنیاد رکھی ہے. حضرت علی کا واقعہ ہے نا, حضرت علی ایک صاحب کہتے ہیں حضرت علی 14 قدم دنیا کی طرف گئے تھے, سمجھ کے بولا کرو, صحابی کے بارے میں بہت محتاط. ہاں ہاں اخلاص علی, یہ اسے واقعی بیان کیا ہے نا, یہی معلوم نے لکھا. پھر اسی بات حضرت عمر کا بھی ایک واقعہ ہے, اس کو بھی دیکھ لیجیے گا, اسی قسم کا ان کا بھی ہے. اس ہمارے مخلص لوگ تھے, ابوبکر صدیق ایک سے ایک اخلاص کے امام تھے, حضرت ابوبکر صدیق اخلاص کے امام, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, نئے مخلص تھے. محاصرے میں تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی کا قتل ہی ہو گیا, شہید ہو گئے, کتنی انہیں نے شہید کیا. لیکن کسی نے کہا حضرت مسجد نبی میں وہیں تھا مکان, کوئی دور تھوڑی تھا, آپ تو دیکھے ہوئے, ہم نے تھوڑا سا اندازہ ہے جہاں حضرت عثمان کو قتل کیا ہے, مسجد نبی کا قریب ہی ہے, انتظام تھا, گھیرے ہوئے تھے, محاصرے میں تھے حضرت عثمان. ایک شخص نے کہا حضرت یہ باغی لوگ مسجد نبی میں امامت کرتے ہیں, کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میرا جواب سنیے, سب چاروں خلفائے راشدین جو کہیں جو ہی نہیں کہیں گے, سب کی مثال دے سکتے. عثمان نے فرمایا ہاں نماز اچھی چیز ہے, پڑھ لیا کرو, جو قاتل ہیں ابھی ان کو قتل کرنے ہیں, قتل ہی کے لیے جمع ہوئے ہیں, لیکن مسجد نبی میں وہی امامت کر رہا ہے. حضرت عمر, حضرت عثمان سے پیچھے کہا حضرت کیا میں ایسے باغی لوگ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اب باغی نہیں رہے, نماز رہ گئی. کہا ہاں نماز اچھی چیز ہے, پڑھ لیا کرو, کوئی کہے گا جلدی؟ لے آئے صحابہ کی سیرت لے آئے, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, اس کے پیچھے نماز پڑھو, اس کی تکلیف نہ چڑھو, اس کو آواز نہ سنو. جب حق سامنے رہے گا تو یہ سب نہیں سوچتا مجھے, اس کی تکلیف یہ ہوگا, اس کے بیان پہ ہوگا, ان کی مریض بیٹھے ہوئے یہ ہوگا تو وہ, یہ سب چیزیں کیا ہے, ان میں خلوص کی ہے, خلوص ہے. جب طالب حق ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. عثمان للہیت, میں سچ کہتا ہوں, جب مسجد میں جلسہ بکری میں گیا تو سب سے زیادہ اس کو حضرت عثمان پائیں. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت عثمان اپنے سر کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس سر کو کس جرم میں قتل کیا گیا ہے. جہاں کہ اس کے بعد ایسی آفتیں ہوئی کہ بہت جگہ سے آفتیں بندی نہیں قتل, حضرت عثمان اپنے سر کو پیش کریں گے یا رب العالمین یہ کس جرم میں قتل کیا گیا ہے؟ کوئی جرم نہیں تھا. باغی لوگ باغی لوگ باغی ہوتے ہیں. خدا وحدہ کی عبادت کا جذبہ پوری قوت کے ساتھ موزن اس کے الہی کی آگ بڑی تیزی سے سینے میں بھڑک رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, خدا وحدہ کی عبادت کا جذبہ پوری قوت کے ساتھ موجزن تھا, اس کے الہی کی آگ بڑی تیزی سے سینے میں بھر رہی تھی. وصول اللہ اور ہدایت خلق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیت رکھا گیا تھا, اندر ہی اندر جوش مار رہا تھا, جو تڑپ کر دریا بہ رہا تھا, اس کی وجہ سے بےتاب تھے. بانی ہو نابدان تھوڑا سا بند ہو جاتا, رک جاتا کہ نہیں, اور جوش مارتا کہ توڑ کے نکل آئے, جوش تھا. ہدایت وصول اللہ اور ہدایت خلق دونوں تھی, وصول اللہ ہدایت خلق دونوں چیزیں تھیں. اکلی وصول اللہ نہیں بلکہ خلق کی ہدایت سب گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, شرک و کفر میں پڑے ہوئے ہیں. ہدایت خلق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیت رکھا گیا تھا, اندر ہی اندر جوش مارتا تھا. لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل راستہ, مفصل دستور العمل بظاہر دیکھا نہیں جا رہا تھا. جیسے بےتاب سے یہ غالن کی تفسیر کر رہے ہیں. آپ کو ہمیں گمراہ پایا یہ ترجمہ کر دیتے, نہیں طالب ہے, صادق پایا آپ کو, ایسا طالب جو جوشیلہ طالب. لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا, جسے اس عرشی اور کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتے. کیا ہوتا بھائی صاحب, اس سنا لیا کوئی حل نہیں نا, نہیں جسے اس عرش اور کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو, کرسی کتنی بڑی ہے یعنی وسیع کرسی اور سماوات والا تھا, کتنے آسمان اور زمین کے برابر کرسی ہے. مثال کتنی ان کا دیا ہے, معلوم ہے کہ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلب کرسی وغیرہ سے بھی زیادہ وسیع تھا عرش سے. لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل راستہ اور مفصل دستور عمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا, جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ عرش ہو کیا بڑھا رہے ہیں, ہے کوئی تعریف کرنے والا ہے؟ سادھر تبھی الفاظ نہیں لے آ سکتا, وہ کیا آنے دار العلوم دیوبند کے مفسر ہے, مفسر قرآن تھانی مجھے صحبت بھی ہیں, بہت زبردست ادیب. اب حضرت مفتی صاحب تو ریڈیو کو اس کو نشر کرتے تھے عوام کے لیے, تو اس میں یہ سب بات جاتے تھے, کیا سمجھتے ہیں عوام, یہ تو کتاب لکھ رہے ہیں, اسی کو ضبط کیا ہے مار کے قرآن میں, اس میں مفتی صاحب جو ہے انہوں نے لکھا ہے, ہر کو دیکھ کر کے سوچ سمجھ کے لکھا ہے. بولتا وہاں گھما میں نہیں تھا یہ مضمون, حضور کے قلب کو کیا کر رہے ہیں کہ جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین, کیسی تسکین ہوتی ہے, عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتی, اس جوش طلب اور ربط محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار و سرگردہ پھرتے غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو یاد کرتے ہیں اور محبوب حقیقی کو پکارتے. آخر اللہ رب العزت نے غار حرا میں فرشتے کو وحی دے کر بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح خلق کی تفصیل رہیں اور بھیجا اور وصول اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلیں راہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے. اب جائیے اقرا پڑھیے اور پڑھائیے جلائیے تیز شاہ سناتے رہے. اصلاح خلق کی تفصیلیں نہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھول دیں اور دین حق نازل فرما دیں. یہی ہے جو ارشاد فرمائے گا وما كنت تذیم مل کتاب ولل ایمان ولا کی جالنا نور نادی بھی من شام عباد. یہ چیز حاضر ہوئی. آپ تو کچھ جانتے بھی نہیں تھے, ہم نے کھولا سب کچھ آپ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے, ان کے معارف سے, ان کے احوال سے, ان کے جذبات سے حصہ عطا فرمائے. دین کا کیسا داعی ہے, خود اپنی اصلاح کی فکر, لوگوں کی فکر کا ایک داعی اور جذبہ. خیار امتی من دعا اللہ وحبب عباده الیہ, میرے امت کے بہترین وہ لوگ جو ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. نبی سب سے بڑا دعوت دینے والا داعی, سید الداعی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خیال ہو مند آئے اسی کام میں لگے. حضور کی سیرت بھری ہوئی ہے, مگر جتنا لکھا ہے انہوں نے بہت اچھا لکھا. میں نے ابھی پڑھا, یہ دیکھا تھا کچھ ہے لیکن اتنا میں لکھ لے. عرش کرسی سے وسیع قلب, اردو کی تعریف کوئی کرتا ہی گاتے رہتے ہیں, وہ کیا جانے جڈی جانتے ہیں کچھ. یہ ممال پر یہ ہے تفسیر, قرآن کی تفسیر. لکھا ہے کہ شاہ عبد القادر نے جو ترجمہ کیا ہے اس سے عمدہ ترجمہ اردو میں ہی ہو سکتا تھا, بالکل قریب اقرب ادھر عربی ان کی اردو ہے. اردو میں جو ترجمہ کیا ہے قرآن کا ترجمہ بالکل بہت. یہ تفسیر بھی اسی انداز کی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہایت جامع الفاظ میں فصیح انداز پر بیان کیا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ حقیقی چیز آہن کتنی عمدہ بچھا. اگر آہن کے تلوار استعمال کرتے حضرت علی تو کیا ہوتا, کتنے لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں. لیکن حلم کی تلوار اختیار کیا سر جنت نے, اور یہ نہیں کہا میں ہی سب کچھ ہوں. کہا نہیں میں, کہا تم نے, کہا تم تو جور و ظلم کے بونے والے ہو. ہم تو یہی سمجھتے جور و ظلم کی کھیتی کرنے والے ہو. تم سے یہ چیز یہ کہاں سے تم نے سیکھا. وہ بھی خوب ملنا تھا, کہا چلو ہم لے چلتے ہیں. لے گئے, ان سے ہم کو سب کچھ ملا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان اور دین کی دولت سے نوازے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت, سچا تعلق جو فرض عین ہے, اللہ سے محبت فرض عین, اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت محبت فرض عین. اللہ ہم سب کو اس محبت سے اللہ کی محبت بھی, اللہ کے رسول کی اور ان کے متبعین کی, ان کے نائبین کی, ان کے خلفاء اور ان کے وارثین کی اللہ محبت عطا فرمائے. اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبک وحب عملی یقرب علی حبک. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتک یا ارحم الراحمین.